104 punt 6 FM. Sintonies a Ràdio Cornellà. Pues estamos escuchando otro CD que es de Fernando Barroso, que también está quentiño, acaba de salir sí. Ahora, está quentiño. Salió del forno hace un momentiño. Titula así, Silenci Lover Club. Así que seguiremos con esta segunda hora, seguiremos pues con Fernando Barroso, que nos vaya a deleitar pues con toda su música, que son pues un pues mira, son 12 cantigas que podemos escuchar. Si nos da tiempo, escuchamos. Si nos da tiempo podemos estar aquí toda tarde. Exactamente. Pues bueno, vamos a estar toda tarde, sí vamos a estar. Toda tarde sí. Vamos a estar, que no nos queda una uriña. Pero ahora vámonos a ir a Carnota, alí, a Lira. Elina, provincia da Coruña, sí. Que vamos a falar pues que a señora Carmen, que é de Xanela da Lúa. Moi boas tardes, señora Carmen. Boas tardes. Boas tardes. Que tal aí por ese recuncho? Ando feliz por aí ou non? Bueno, está chejando. Parece que é un buquiño de vento e que ha de empezar a chover. Bueno. Pero bueno, tuvemos un día moi aproveitable. Ah, moi ben. Ademais, que sería Galicia se non chovera? Máis o espectáculo que hai no mar, eh? Uf. É dicir, que eu non animo a xente a que se pegue moito, sí. Pero de longe podense ver unhas olas espectaculares. Desde arriba, desde un alto, ben alto, aí, pois, velo mar. Non vai falta chegarse, pero dentro faro de Ladín, ou dentro todas estas caliñas que temos, sí. Xiprón e por aquí hasta Ladiño, hai unhas olas espectaculares. Sí, sí, desde logo. Que lástima... por exemplo, como poden ser vilas e cidades que faga esos destrozos como fai, pero senón o mar é unha beleza tamén cando está un pouco cabreado. É moi bonito o mar, sí. Máis en esta zona que é mar aberto, sí. Temos un mar moi bonito, sí. Hai que ser precavidos, o sea, a precaución ante todo. Pero velo así cunha distancia prudencial é moi bonito. Sí. Pero bueno. Bueno, como está Xanela da Lúa? Xa ten pre-Semana Santa, xa estará... Chea, non? Chea, non? Non, chea. Está chea de todo, pero casi. Mas estamos traballando moi ben estos fines de semana. Mira ah, que man. Este fin de semana co temporal que dan está a casa chea. Ah, moi ben. O fin de semana que ven tamén, Semana Santa, bueno. Pois tamén vai habendo algo, o sea que ven. Sí, bueno. O caso é ir facendo, como dixo o outro. Porque para canta xente tedes... Tenemos 6 habitacións para 12 persoas. Para 12 persoas. Máis algún neno en algunha supletoria. Sí. A máis os nenos que disfrutarán aí nesa horta, o como men. Vamos. Sí, pola Pidreira, polo monte arriba, que nunca tal tiro. Sí. Que meu sitio tan tranquiliño. Claro. Como digo eu aí, ese é un sitio para facer unha... Para facer unha escapada rural. E desconectar tamén da... E desconectar. Totalmente. Verdad? Sí, sí. Porque eu de cada pouco... Claro, eu cada pouco teño que ir velo mar. Anque son... Aí en Galicia, anque son de terra adentro, pero acostumbreime, son 51 anos aquí, e acostumbreime ao mar, e cada pouco teño que dar unha voltinha por ao lado do mar. Además, o mar gusta a todo mundo. Sí. Entonces hai que vir velo. Sí. E eu teño... Tiño moitísimas ganas de ir aí, percorrer aí, porque hai xente que vive por aí e me dice, pois non sabes o que te perdes. Digo, non, xa o sei. Home, claro. Xa o sei. Pero mira, xa que coincidimos e falamos hoxe, que outro día, se queres, falamos máis, sí. Temos un proxecto novo. Ah, a ver. Que se chama Senda das Estrelas. Ai, sí. Que nome máis bonito. E é... O camiño saindo de Santiago a Tejisterra, sí. Pasando por Negreira, por Serra de Outes, por Dumbría. Ostras. E logo volvemos a Santiago, pero pola costa. Ostras. 10 días de camiño, que eso vai ser unha maravilla, xa verás. Xa escoitarás falar de eso por aí. Ostras, eso ten que... Eso, bueno, Senda das Estrelas. Sí, a Senda das Estrelas. A Senda das Estrelas. Xa vos podedes mirar en internet, sí, e buscar que veredes que... Porque ademais, uh-huh, é un camiño moi descansado. Cada quen a gusto do seu corpo. Non é como o Camiño de Santiago que tens que facer en etapas, sí, claro, senón que este vas facendo como ti quidas. Sí. E en cada etapa, sí, se lles ofrece aos camiñantes tamén opción de facer cousas novas, pois como ir mirar as estrelas, ah, Playa de Carnota ou un sitio con pouca contaminación, sabes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como é unha salida a cabalo, si queren decir, en cada etapa. Sí, sí, sí. Hai cousas diferentes. En Carnota ainda estamos madurando, pero estamos pensando en facer retiros de yoga. Sí. E paseos sensoriales. Ah, sí, señor. Ou sea que... E cabeza... mirando que xa falaremos de sí, eso. A cabeza non tra... a cabeza non para. Non, non, temos un sitio ben bonito. Sí, entón, é que se pode presumir de eso. Que se pode presumir de eso, que se poden facer moitas cousas. Uh-huh. Sí, señor. Pois... Oye. Pois xa seguiremos falando desas. E eu que lle quería preguntar era, por exemplo, aí xuntanse, va, chegan esta xente e tal, queren comer aí na casa, en Xanela da Lúa, poden comer, non? Poden comer. De feito, esta temporada que hai xente todos os fins de semana, un 50% da xente come na cea, sí, sobre todo cean. Sí, sí, tamén sí, se pode comer, pero sí, tamén se pode xantar. Sobre todo cean. Sí, sí. E os outros pues, van a coñecer sitios por aí, que lle recomendamos sitios que sean claro, agradables e bonitos, sí, tamén. Sí, e van, sí, a conocer así un poquinho máis, pero claro, poden facelo na casa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pois... por eso digo que ademais aí no, máis que seguro que non salen descontentos. Eu sei de algún que mo comentou que non, bueno, que non saliron nada descontentos. A norma xeral é que non salen descontentos. Despois sempre hai un, sí, día un pouco máis mal ou así, pero normalmente salen ben contentos, sí. Aí houve unha parte. Ademais traballamos con bo produto, porque home, por eso... estamos en un sitio privilexiado, entón home, o mérito é do produto. Bueno, o mérito é do produto e dos cociñeiros e cociñeiras que o preparan. Sí, pero ti ben sabes que cando un produto é bo, sí, tes pouco que facerle. Sí, non, pouco, sí. Xa se fai só como quen di. Sí, sí, sí. Que a mí comentaban unha parella, pois precisamente foi, pois hai dous ou tres días, non sei como si falando, e eu estaba falando porque hai unha rapaza que ten os pais que viven en Carnota, que estaban aquí en Barcelona, pero marcharon para aí e veñen facer controles porque a él fixeron trasplante de riñón, e a ela pois cedeu o riñón ao marido e veñen os dous facer os controles xuntos. Sí, sí. E entón pois falaronme diso, pero a son desta rapaz había outra e dice, como vou a falar, dice, non tedes falando de Xanela da Lúa? E digo, pois sí, dice, que ben, dicíame el que ben se come. Ay, vai. Estivo na casa, lo. Sí, dice, que ben se come. Dice, pero aí dice, sabes quen disfruten ali? Os nenos. Home, claro. Os nenos, sí, disfrutan como cabaliños. Porque teñen moito espacio, e porque non tens que estar seguido encima deles controlando, sabes? Pois ten un sitio moi tranquiliño, e a casa é a última casa do povo, sabes? E da casa hacia atrás, sí, hai un monte, pero un monte moi pequeniño, sí, e non hai nada que os poda, home, poden caer, pero poden andar por aí perdidos xogando, que non teñen... Entón disfrutan moito, sobre todo os nenos que veñen nunha cidade que non poden facer. Claro, ese é o malo. Que aquí, por exemplo, pois, hai que sacalos, pois, non sei, quizás á praia, a montaña, no fin de semana, porque senón, telos todo o día... Van ao colexo, están pechados. Se van á guardería, siguen pechados. Se salen ao patio, están pechados. Claro. Se van a un xogo, por exemplo, cando van a fútbol ou a outras actividades, vale. Sí, está. Pero normalmente están pechados sempre. Sí, pois aquí poden estar, se o tempo lle deixa, poden estar todo o tempo fora, sí, e os pais poden desconectar un pouco porque non teñen que andar sempre encima dele. Claro. Uh-huh. E disfrutan moito, eso é porque, así. E ademais aí que se está tan ben, que é un sitio tan enxebre, tan natural, rodeados de natureza e paisaxe. Sí, sí. Temos... É máis agora, con isto de que a xente volve a camiñar e volve, sí, a pasear, temos varias sendas, sí, de fáciles para facer con nenos, todo sí. A beira do mar ou no monte. Sí, bueno, é unha diferencia grande co que se fai todos os días. Claro. Eso é o que gusta. Sí. Estamos mirando. Estamos mirando a casa. A casa. Está aquí a compañera mirando a casa y a esto. Que a ver si un día también se atreve, también. Tenemos que ir, A ir ahí. Si no coñece, ten que vir, ¿eh? Sí, no. Si ya estuvo por esta zona, yo no digo nada. Pero si no. No, no. No, por esta zona me pienso que no tuve echáis. Pois é unha zona ben bonita, é unha zona desconocida ainda, pero é unha zona moi bonita para tranquilidade, ¿eh? Claro. Home, o sea, para tranquilidade. Para tranquilidade, para camiñar, para facer... Ir devagar por aí. Home. Exactamente. Para o que se quira. Sí. Para disfrutar la playa de Carnota que ten 7 kilómetros de largo, sí, non hai ninguén. Sí. O sea, ti vas agora un día destos que está un pouco bobo, vas camiñar co campo la mañán... Sí. Ao millor cruzas ten outra soa ou dúas. A veces tela para ti soa. Sí. Eso é un luxo. Que ben. Sabes para que sería boa esa praia, por exemplo, que hai tan pouquinha xente, pros naturistas? Sí, pero é que non temos moitas playas que se aceitan para eso. E máis non lle temos que poñer etiquetas, porque non son tan grandes. Sí, por eso. Valen para todo o mundo. Sí. Con nenos, o sea, 7 kilómetros de playa. Esa de Carnota, pero temos as playas de Lariño, Garea Maior e a playa de Lariño, sí, que tamén son moi largas. Sí. En cantín non molestas a ninguén. Con un no pouco de respeto, cada quen pode facer o que lle toite, sabes? Por iso digo eu que en esos sitios, pois podes disfrutar. Sí. Sí. Porque como dice o Concello de Carnota, pois dice, Carnota é túa. Vistes o vídeo? Bueno, non o viste, es que non se pode ver hasta agora. Non, pero levou o segundo logotipo. Premio na feira de Berlín, regional. Sí. Saía, decían hoxe. Sí. Terémolo, enseñaremoslo o día 20. Ah. A partir do día 20, eu xa o colgarei no Facebook de Sandra da Lúa e xa sí o poderedes ver. Vale. Ah, pois moi ben. Agradeceremos, porque vamos, que eso, eu que vin, o pouquiño que puiden ver, simplemente novedoso, as fotos... As fotos, sobre todo, eso é unha beleza. É novedoso, non se nota moito, sí, pero a xente que estivo na Xanela da Lúa verá a Xanela da Lúa no vídeo ese. Mira que é un vídeo moi pequeniño, pero Xanela da Lúa está aí, porque se filmou un trozo na miña casa. Ah, mira. Pues... Sabes, é unha parede, pero bueno, un pouco de orgullo, sabes? Eso hombre de que o que vai representar a Carnota en todo o mundo é Xanela da Lúa. Exactamente, igual que sendo máis como parede, pero esa parede é de Xanela da Lúa. Sí, señor. Eso é como que lle sacan de perfil, sí, pero eso es un meu. Sí, pois pues eso é igual, sabes? Que eso... É un vídeo que quedou moi bonito, que é diferente aos vídeos habituais, que bueno, que se empezou porque presentaron a concurso, se empezou gañando premios. Entonces, bueno, estamos orgullosos. Hombre, é como para non gabarse. Pois sí. Bueno, a verdad é que pasa como produto bo da cociña, sabes? Sí, sí, claro. Sí, sí. Paisaxes temos. Sí. Entón, quedan bonitos. Aí, paisaxes teñen. Exactamente. Boas viandas para comer tamén. Hai todo. Sí, e o mar, que é o mar, que é unha, e o mar que te está aí, que se está dicindo, mírame. E a quen lle guste tamén temos o monte, claro, porque tamén, lindo, por eso está a nada. Sí. A subida a la Xaramoa é un paseo de 2 horas, un pouco difícil, pero con calma, ben se pode facer. Unha vez que chegas arriba, hai quen di que se ve hasta a Catedral de Santiago. Ah, jolín, pode ser, claro. Sí, porque... Pues, como pero costa chegar, non? No. Costa chegar, costa, son, pues ahora mismo non che digo con exactitud, pero 836 metros, joder, algo así. Claro, de subida. Sí. Pero bueno, espera, que temos trampo, o sea, eso porque está ben en forma, pero ah, o que non está totalmente en forma, sube a mitad no coche e sube pola parte de atrás do monte. Ah, vale. Que é a mitad. Sí. Vale, sí, vale. O sea, que todo o mundo ten acceso ao punto máis alto que é a la Xaramoa. Ah, jolín, pues anda que para poder disfrutar ahí. Sí, señor. Pues sí. Así que esta Semana Santa que vayan a hacer o vía cruces por esa montaña arriba. Pues depende do tempo, pero seguramente algúns dos que están na casa irán. Sí, sí, hombre, segurísimo. Hai paseos casi obligados, que meso fai todo o mundo, que a Playa de Carnota, casa enteira. Sí. A subida ao Monte Pindo tamén. Nada, tamén temos Monte Louro, que unha subida moito máis fácil, moito máis sencilla e por pista, pero que ves dos paisaxes totalmente diferentes, porque ves hacia Louro e hacia Muros, o que é a ría, o mar super tranquilo, e hacia Ladiño, a Lagoa e o mar aberto. E dende un punto ves os dous mares, sabes? E esa é unha preciosidade tamén. Pois sí, señor. Bueno, señora Carmen, seguro que ten cousiñas que facer. E para nosotros isto foi un grande placer poderla ter aquí, e que nos contou tantas cousas en pouco tempo. Sabedes que eu sempre que podo estou con vos. Pois xa temos que dar as grazas, que sempre que pode nos recibe cos brazos abertos. Sí, sí. Pois nada, ide lle botando un ollo da Senda das Estrelas, que veredes que é moi apetecible. Sí, eso xa xa o publicamos na nosa web. Sí. Para que os nosos ointes poidan o ver. Eso, e o poidan ver e o poidan seguir. Pois moitas gracias, porque é unha iniciativa nova, está empezando a andar. E a verdade é que eu penso que é moi interesante. E tanto. Hombre, pois, señora Carmen, moitas grazas e unha aperta moi forte. Que sigue medrando esa xanela da lúa. Eso. Moitísimas gracias a vos. Unha aperta, Carmen. Unha aperta. Talo guiño, que vai ben. Pois despedimos tamén con música de Fernando Barroso a señora Carmen.